rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi serwis Trójki. Po doniesieniach o nieprawidłowościach w Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie w placówce będzie kontrola resortu. Wytrzyma nawet jeśli woda przeleje się górą. Projekt nowego mostu w Głuchołazach widział reporter Polskiego Radia. 3 osoby wpadły w ręce francuskich służb. Miały planować atak terrorystyczny. MSWiA wyśle kontrolę do Państwowego Instytutu Medycznego przy Wołoskiej w Warszawie. Według ustaleń Wirtualnej Polski Rynku Zdrowia od pacjentów oczekiwano darowizn za lepsze warunki leczenia. Sprawę bada już Centralne Biuro Antykorupcyjne, informuje rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Uzyskaliśmy informacje o ewentualnych nieprawidłowościach. Nagrania, które przekazali nam dziennikarze, przekazaliśmy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z ustaleń mediów wynika, że chorzy na raka trzustki musieli wpłacać darowizny w wysokości nawet do 20 tysięcy złotych na działającą przy szpitalu fundację. Miało im to zapewnić wykonywanie operacji robotem Da Vinci, mimo że takie operacje są finansowane przez państwo. Według relacji pacjentów takie oczekiwania miał wobec nich profesor Marek Durlik, szef jednej z klinik. Kierownictwo Instytutu odcina się od działań profesora i zapowiada pełne wyjaśnienie sprawy. Sam Marek Durlik utrzymuje, że nikt nie czerpał prywatnych korzyści z wpłat, a kadra kierownicza wiedziała o procederze. W tym roku rozpocznie się odbudowa mostu w Głuchołazach, zniszczonego jesienią przez powódź. Projekt przeprawy oficjalnie zaprezentują minister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Nasz reporter Michał Makowski widział założenia projektu mostu nad Białą Głuchołazką, który uwzględnia uwagi zgłaszane przez samorządowców i mieszkańców. Nowy most w Głuchołazach będzie osadzony tak, że nawet jeśli woda przeleje się górą, to przeprawa wytrzyma. Projektanci po namowach mieszkańców zrezygnowali z budowy podpór w korycie rzeki. Konstrukcję utrzyma nośny żelbetowy łuk wsparty na masywnych przyczółkach. Most będzie liczył 52 metry długości. Zmieszczą się na nim dwa pasy ruchu i dwa chodniki. Elementy mostu mają być odporne na uderzenia rozmaitych przedmiotów niesionych przez powódź. Dzięki wyniesieniu budowli o prawie metr względem pierwotnej wersji pod obiektem przepłynie nawet tak zwana woda tysiącletnia. Wcześniejszy obiekt, zniszczony podczas ostatniej powodzi, miał wytrzymać napór wody przyniesionej w 1997 roku. Jednak okazało się, że najnowsza fala była znacznie wyższa. Most w Głuchołazach powinien zostać ukończony w przyszłym roku. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków w sprawie śmierci wieloletniej współpracownicy prezesa PiS-u Barbary Skrzypek. Zeznania złoży m.in. Jacek Dibuła. Prawnik uczestniczył w przesłuchaniu kobiety 12 marca. Reprezentował biznesmena, który twierdzi, że Jarosław Kaczyński nie zapłacił mu za zlecone zamówienie. Szef PiS-u i politycy jego ugrupowania twierdzą, że do śmierci ich koleżanki przyczyniły się działania śledczych. W ocenie mecenasa Dibuła to kłamstwa. Wszystkie oskarżenia pana Kaczyńskiego są po prostu niezgodne z prawdą, są jakąś obrzydliwą grą polityczną. Jest to wykorzystywanie czyjejś śmierci do siania zamętu w państwie, natomiast to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Podczas przesłuchania nie wydarzyło się nic, co mogłoby skutkować zdenerwowaniem Barbary Skrzypek czy jakąś sytuacją stresową, twierdzi prawnik. W Kujawsko-Pomorskim strażacy usuwali skutki awarii w hucie szkła w Turze pod Szubinem. Wieczorem doszło tam do wycieku płynnego szkła z hutniczego pieca. Strażacy pracujący w specjalistycznym sprzęcie działali w zakresie gaszenia i chłodzenia wycieku. Na szczęście przed przybyciem służb ewakuowało się 34 osoby. Jak poinformował rzecznik nakielskich strażaków Bartosz Walkowiak, nikomu nic się nie stało. We Francji zatrzymano 3 osoby podejrzewane o planowanie ataku terrorystycznego. Służby znalazły w ich mieszkaniach materiały wybuchowe i przedmioty wskazujące na powiązania z Państwem Islamskim. Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu w Dunkierce na północy kraju. Francuskie organy antyterrorystyczne poinformowały, że główny podejrzany to 19-letni mężczyzna. W ostatnich dniach udostępniał w mediach społecznościowych treści nawołujące do dżihadu. W jego mieszkaniu znaleziono kamizelkę z materiałami wybuchowymi oraz list, w którym przysięgał wierność organizacji Państwo Islamskie. Zatrzymano też 2 innych mężczyzn. Jeden z nich miał uczestniczyć w przygotowaniach do zamachu terrorystycznego. Drugiemu zarzuca się, że wiedział o planowanym ataku, ale nie zgłosił tego służbom. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani chcieli zaatakować miejsca związane ze społecznością żydowską. Francuski kontrwywiad sprawdza teraz, czy działali samodzielnie, czy uczestniczyli w większej akcji zaplanowanej przez Państwo Islamskie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem i wszędzie dość silny wiatr. Od minus 2 stopni na Podhalu do 7 w centrum i 11 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dzień dobry. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Witamy po raz drugi. Audycja Dobrego Dnia do południa potrwa jak co dzień. The Rolling Stones na start tej drugiej odsłony. Start Me Up idealnie się wpasowuje. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu, kto ma ochotę. Start Me Up na początek drugiej godziny, idealnie pasujące nagranie do każdej pory dnia i nocy. The Rolling Stones jak zwykle dowożą, no a my teraz sięgniemy po zespół, który wydaje mi się, a nawet jestem przekonany o tym, że czerpał garściami z tego, co Stonesi proponowali przed laty i proponują zresztą cały czas, bo Martini Polis łączą brzmienia alternatywne współczesne z tym, co ich inspirowało najbardziej w latach z lat 70., z lat 60. muzycznie. Rock'n'rollowo oczywiście, bo to na tym się cała ich muzyka skupia. To nasza płyta tygodnia obecnie. Powrót z gwiazd i jeden z singli, który tę płytę zapowiadał. Mój ulubiony utwór z tej płyty, muszę przyznać, Salonowe Lwy.

idealnie przenoszą to, co w soulu było najciekawsze przed laty, na współczesne brzmienia. Duran Jones and the Indications z nowością Been So Long to jeden z ich najświeższych utworów. No i myślę, że ten rok też będzie dla nich intensywny płytowo i koncertowo, o czym zresztą też zdążymy na pewno powiedzieć w różnych miejscach, w różnych audycjach na antenie Trójki. Za kilka minut piknik naukowy się pojawi, w którym, jak wspominałem już wcześniej, dziś o humorze porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, to jeszcze sięgniemy po, no chyba najpopularniejszy, nawet nie chyba, na pewno, utwór z bardzo bogatego katalogu Patti Smith, 10:20. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes. autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bal, pierwszy bal. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko teraz 80 kapsułek do zmywarki Finish Powerball Quantum za jedyne 44 zł. To tylko 55 groszy za kapsułkę. Tak, dobrze słyszysz. Jedyne 55 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 48,99. Teraz za 44 zł. Taka promocja tylko do 30 kwietnia. Zapraszamy do sklepów i na euro.com.pl. Okazje zaczynają się tutaj. Tu Piotr Glamowski, komentator Kanal Plus. Gramy dalej na 30 urodziny Kanal Plus. A tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na Supersport w Kanal Plus. Już od wtorku ćwierćfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Real i Barcelona kontra Borussia. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Kanal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na kanalplus.pl. Święta? Szykuję z Carrefourem. Bo mają wszystko na Wielkanoc. Cukier polski lub królewski 1 kg w promocji 2 plus 1 gratis. Złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 9 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką złoty 77. Szósty festiwal Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Malarze klawiatury Chopin, Debussy, Szymanowski. Wystąpią m.in. Aleksander Dębicz, Piotr Sałajczyk, Magdalena Lisak, Łukasz Chrzęszczyk, Piotr Aleksewicz. 8-13 kwietnia. Transmisję koncertu w Polskim Radiu Chopin. Na festiwal zaprasza Kawaj Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru Kawaj, sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wielkanocne odliczanie w aplikacji Lidl Plus. Codziennie nowe promocje. Tylko dziś. Mleko UHT 3,2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,79. Teraz złoty 85 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i już prawie 10:30. Piknik naukowy. Dziś o najnowszych badaniach dotyczących poczucia humoru i wykorzystywania go w autoprezentacji. Co zyskujemy, kiedy odgrywamy rolę dowcipniejsiów i figlarzy w grupie ludzi? Takie pytanie zadajemy. Kto częściej pozwala sobie na żarty i czy żartowaniem można się nauczyć? Szczegóły Monika Suszek. Są osoby, które czasem za punkt honoru stawiają sobie rozśmieszanie innych. You hide my clothes? I'm wearing everything you own. Stosowanie znanych gagów, cytowanie tekstów komedii czy dowcipkowanie. Cel jest jeden – wywołanie uśmiechu u innych. To nie tylko poczucie humoru, ale i strategia, która jest badana przez psycholożkę dr Agnieszkę Franclau z Instytutu Psychologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Histrioniczny styl autoprezentacji, czyli taki ekspresyjny, towarzyski, nastawiony na rozśmieszanie innych. To jest jego cel. Bowiem ludzie niemal codziennie wchodząc w interakcje społeczne, czyli spotykając innych ludzi, i oni zawsze będą przejawiać pewien stopień troski o to, żeby wypaść w jakiś określony sposób. I też dać znać innym ludziom, że właśnie robią to, a nie co innego. I to wcale nie jest oznaka jakiejś próżności albo jakiegoś narcyzmu, albo drugą stronę, jakiejś niepewności czy też skromności. Nie, jest to niezbędne do tego, by interakcje z innymi ludźmi przebiegały gładko. No i pomyślnie. Czy to jest dążenie do osiągnięcia wpływu, czy może do akceptacji grupy, żeby być zaakceptowanym? Bo po co ludzie właściwie to robią? Jedno i drugie. Czyli zaspokajamy sobie różnego rodzaju potrzeby i dążenia. Jest to dążenie do uzyskania kontroli nad przebiegiem zdarzeń. Jeśli ja mam intencję, żeby kogoś rozśmieszyć, to znaczy w taki sposób chcę uzyskać kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. Ja chcę być tym, tą duszą towarzystwa. Ja chcę, żeby oni się śmiali, ja chcę, żeby się śmiali z mojego powodu, że ja ich rozśmieszam. No i to też załatwia inną potrzebę, potrzebę afiliacji. To znaczy, jak oni będą się z tego śmiać, jak ja ich rozśmieszę, właśnie dlatego, że chcę ich rozśmieszyć i sprawia mi to przyjemność, że oni się z tego śmieją, to znaczy, że oni mnie lubią, a ponieważ oni mnie lubią, to ja także będę lubić ich. Czy to jest zależne od narodowości, kto, jaki styl w autoprezentacji będzie prezentował? Kanadyjczycy będą wyżej oceniać się na tej skali. Opisywaliśmy to, jak oni sami oceniają się na tym wymiarze. I spodziewaliśmy się, tak troszeczkę po cichu, że przedstawiciele kraju, jakim jest Wielka Brytania i Kanada, będą się wyżej oceniać na skali histrionicznego stylu autoprezentacji niż Polacy, bo to są kultury uśmiechu z bogatymi tradycjami, ponieważ badaliśmy młodych ludzi między 18 a 24 rokiem życia, że oni się pod tym względem nie różnią. Czyli jak bierzemy to najmłodsze pokolenie pod uwagę, najmłodsze dorosłe, okazuje się, że jesteśmy także pod tym względem bardziej do siebie podobni niż różni między młodymi Kanadyjczykami, młodymi Brytyjczykami, młodymi Polakami pod względem samooceny na skali histrionicznego stylu autoprezentacji. Czy takie strategie częściej zauważa się u kobiet czy u mężczyzn? Czy płeć w ogóle ma znaczenie? Właściwie nie ma obiektywnych powodów, dla których mielibyśmy się między sobą, to znaczy mówię o mężczyznach i kobietach, różnić. Żeby opisać te różnice, przywołuje się tak zwaną koncepcję ewolucjonistyczną, czyli strategia na pozyskiwanie partnera heteroseksualnego. Stąd mężczyźni są bardziej sprawni, a kobiety doceniają ten rodzaj autoprezentacji. Ale być może przyczyną tego stanu rzeczy jest też to, że jest to skutek stereotypu płci, to znaczy wchodzenie w rolę. Histrioniczny styl autoprezentacji może zakładać taką dużą asertywność, czasem troszeczkę agresji słownej. Zachowywanie się niezgodnie ze stereotypem płci jest niemile widziane, tak? Jest karane społecznie. Głównie kobiety spotykają się z ostracyzmem, tak? Z wykluczeniem społecznym, jeśli nie zachowują się zgodnie ze stereotypem płci. Dr Franslau zwróciła uwagę, że celem histrionicznego stylu autoprezentacji jest realizowanie potrzeby przynależności, czyli kontaktu z innymi, utrzymywania dobrych relacji. Stąd ten rodzaj autoprezentacji nie jest szczególnie wysycony ciemniejszymi stylami humoru, które raczej dzielą niż łączą. Dotychczasowe odcinki Pikniku Naukowego w podcastach Trójki, a kolejny nowy pojawi się już w najbliższą środę po 10.30 w Trójce. Tymczasem This is why I don't spring for love i Saya Gray to kolejna nowość na antenie Trójki dziś. Indigo, where were you? Indigo, where were you when I needed you most? Needed you most. You love me differently. I loved you all the same. This is why I don't want another instant. to you flashed home. Origami I fold. This is why I don't spring for love, czyli nowy utwór USA Grey. Bardzo polecam Państwu sprawdzanie tej artystki, bo naprawdę robi mega ciekawe rzeczy, zwłaszcza na swojej nowej płycie, która ukazała się chwilę temu, 21 lutego. Seja to jest tytuł tego albumu i naprawdę dużo alternatywy, dużo eksperymentów muzycznych też na tej płycie można znaleźć, no i dużo melodyjnych elementów pięknie wkomponowanych w te eksperymenty, o których wspomniałem. Prosto z Kanady. Seja Grey, bardzo świeża artystka po epce i po płycie, świeżutko. Zachęcam do wysłuchania całości. A to już Pixies u nas. My wrócimy jeszcze dziś do tematu Fryderyków, na których sporo się działo, sporo, no czy zaskoczeń, tego nie wiem, ale sporo na pewno bardzo głośnych nazwisk pojawiło się w gronie wygranych. The Baser i 10:38 na zegarze. Yeah! Fryderyki za rok 2024 rozdane. Wcześniej mówiłem o Krzysztofie Zalewskim, który otrzymał nagrodę, statuetkę w kategorii najlepszy album rock blues, to za album Z głowy. Faktycznie sporo rockowych tematów tam się przewijało, ale to nie jest jedyna statuetka, która powędrowała do Krzysztofa Zalewskiego, no bo ta najważniejsza, czyli statuetka przyznawana artyście roku, też do niego trafiła. Poza tym za singiel promujący płytę Z głowy, czyli singiel tytułowy, także dostał Fryderyka w tym roku. Z artystów, których i artystek, które można usłyszeć na antenie Trójki często, no to także wielką wygraną okazała się Kaśka Sochacka. Tam przyznane zostały statuetki za singiel roku, czyli Szum oczywiście. Tutaj myślę, że można było się tej wygranej spodziewać. No i oczywiście płyta ta druga, czyli drugi album Kaśki Sochackiej, albumem roku popowym. Nie będziemy mówić oczywiście o wszystkim, ale warto jest też wspomnieć o tym, że drugi raz z rzędu za swoją drugą płytę zgarnęła statuetka artystka pochodząca ze Śląska, artystka, która była naszą gościnią w sobotę i która przymierza się powolutku na razie, ale do premiery swojej trzeciej płyty. Jeszcze nie wiemy, kiedy to się wydarzy, ale mamy już zwiastun. Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Serdecznie Was zapraszam na mój nowy singiel Trudno jest być sobą. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Oh, Trudno jest być sobą o tym singlu i o teledysku towarzyszącym temu singlowi, który już niebawem się ukaże, opowiadała nam Daria ze Śląska w tygodniku muzycznym w minioną sobotę. A my już teraz przenosimy się na wielki ekran. Fajny film. Tydzień temu, 1 kwietnia dokładnie, polskie kino świętowało stulecie urodzin Wojciecha Jerzego Hasa. Z racji tego, że cały 2025 rok poświęcony jest twórczości tego wybitnego polskiego reżysera, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny przygotowała wielką retrospektywę jego filmów. Po prezentacji w warszawskim Iluzjonie od kwietnia niemal do końca roku, choć w różnych terminach, widzowie będą mogli zobaczyć ten program w ponad 60 kinach studyjnych w całym kraju. O nim właśnie z filmoznawczynią Katarzyną Wajdą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Rocznica urodzin Wojciecha Jerzego Hasa, ale właściwie ten rok Hasa trwa już od stycznia oczywiście, od początku. My rzeczywiście już świętujemy od stycznia, od Orłów właściwie. Przypomnijmy, Wojciech Jerzy Has, pierwszy laureat Orła za osiągnięcia życia, więc to była świetna okazja. I trwa retrospektywa jubileuszowa, Has Kroniki Wyobraźni. Pokazujemy wszystkie fabuły i większość filmów krótkometrażowych Hasa. I oczywiście ten rok Wojciecha Jerzego Hasa trwać będzie aż do końca grudnia. Dużo jeszcze przed nami wydarzeń filmowych, rozmaitych na pewno, ale jeśli jesteśmy przy tej wielkiej retrospektywie jego twórczości, no to powiedzmy o filmach, które będzie można zobaczyć znowu oczywiście na dużym ekranie. To jest oczywiście banał, ale to są filmy na duży ekran. Do oglądania z innymi widzami w ciemnej sali kinowej to jedno z arcydzieł hasowskich, czyli Jak być kochaną, z rolą życia Barbary Kraftówny. Fantastyczny film, który mam wrażenie można oglądać go wiele razy, a za tym kolejnym i tak zobaczcie coś nowego. Co to jest w ogóle cecha wszystkich filmów Hasa, jak sądzę. Potem oczywiście to arcydzieło przez duże A. Absolutne, czyli oczywiście Rękopis Znaleziony w Zaragozie. Obejrzeć ten film na dużym ekranie to jest zobaczyć go zupełnie innej perspektywy. W dodatku dodajmy dzieło monumentalne, bo też to bardzo długi film. No tak, najdłuższy, a tego się nie czuję, więc nie obawiajcie się państwo tego metrażu. To jest absolutnie uczta kinowa, nawet pod pewnymi względami wydaje mi się. Trochę takie kino transowe. Jak się już to wejdzie, to już się razem z tym Alfonsem Wordenem się po prostu w ten labirynt się coraz bardziej zapuszczamy. Transowe i szkatułkowe przecież. Tak, nie, no absolutnie. To jest raz, że ta narracja, prawda, taka bardzo kunsztowna, która zresztą sprawiała widzom lat temu 60 problemy. No my dzisiaj jesteśmy przetrenowani, prawda, różnymi eksperymentami też serialowymi z narracją do przodu, do tyłu, więc Rękopis nie jest takim tego typu wyzwaniem jak dla naszych rodziców czy dziadków, ale... Wtedy to było absolutnie nowatorskie. Tak, tak, i to było trudne. To było rzeczywiście, rzeczywiście trudne. To jest naprawdę film, który się ogląda z olbrzymią przyjemnością po nim, ponieważ idziemy chronologicznie. Znowu Has wojenny, czyli Szyfry. Bardzo ciekawy i myślę, że wciąż niedostatecznie doceniony. Potem druga część trylogii onirycznej, czyli Lalka. Dziwny film, jak pisano po tym. Czyli taka niekanoniczna adaptacja arcydzieła Prusa. Tak samo jak kończący tę tak zwaną trylogię oniryczną Sanatorium pod Klepsydrą. Właściwie film bez precedensu, chciałoby się powiedzieć. Nie tylko w historii polskiego kina, inspirowany prozą Bulona Schulza. To nie jest adaptacja Schulza, to jest rekonstrukcja świata schulzowskiego, przefiltrowana trochę z perspektywy człowieka już właśnie Hasa początku lat 70. I ostatnia część retrospektywy to jest ten tak zwany późny Has. Takie filmy jak Nieciekawa historia, która jest trochę takim nawiązaniem do Pęki, też Gustav Holoubek, który właściwie nie schodzi z ekranu. Bardzo ciekawy film powstały zamiast tego słynnego osła grającego na lirze. Wielkiego, niespełnionego filmowego marzenia Hasa. Myślę, że do odkrycia na nowo jest Pismak. Trochę autotematyczny, to jest trochę film właśnie o sztuce. I te dwa filmy ostatnie, czyli Osobisty pamiętnik grzesznika, przez niego samego spisany, najdziwniejszy tytuł, i kończąca tę twórczość Niezwykła podróż Baltazara Kobera. Tym zakończymy retrospektywę, ale nie rok Hasa. A sama retrospektywa, przypomnijmy, od kwietnia w całej Polsce, w ponad 60 kinach studyjnych całej Polski. My będziemy wracać do tematów filmowych i oczywiście na bieżąco informować państwa o tym, co się dzieje. A z Katarzyną Wajdą z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego rozmawiał Riko Jaźwiński jak zawsze. Więcej o filmach w Trójce po 12 w każdy piątek zapraszamy już teraz. Podobnie jak zapraszamy do oglądania Białego Lotosu, bo dzisiaj przecież finał 7 kwietnia, trzeci sezon dobiega końca. La, la, la, la. Pięknie nas ta wersja tego utworu zabiera, nawet myślę gdzieś w okolice Lata Miłości, do San Francisco czy innych ciekawych miejsc w Kalifornii. Courtney Barnett zaproponowała swoje wykonanie utworu Neila Younga z 1978 roku. To jest jedna z nowości, które proponujemy od kilku tygodni. Eunice Mayvant na zakończenie drugiej godziny naszego spotkania przed południem. Za chwilę o 11:00 standardowo serwis trójki, a my słyszymy się po serwisie w godzinie 3:00. Jeszcze sporo atrakcji przed nami, więc proszę zostać z programem trzecim Neon Experience i 6 do 11:00. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP.